أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مؤمنين، aziz müminler, muhterem Müslümanlar, değerli kardeşler, üzerinde ne kadar çok durulsa o kadar ehemmiyeti, o kadar önemi olan ve sürekli müminlerin, Müslümanların şuurlarında, zihinlerinde, beyinlerinde canlı tutmaları gereken ve hiç unutulmaması, asla akıldan çıkarılmaması gereken en ciddi, en önemli, en zaruri meselelerin başında Kur'an'a göre insanı tanımak meselesi geliyor. Kur'an'a göre insanı tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Vallahi bütün problemlerin kaynağı burada. İnsanı Kur'an'a göre, şuna göre, buna göre değil. Ey Müslüman, sen insan dediğimiz varlığı kadınıyla erkeğiyle, İnsan dediğimiz varlığı Kur'an'a göre tanıyor musun, tanımıyor musun? Meselenin başı bu. Hocam, insanı Kur'an'a göre nasıl tanıyacağız? Haklı bir sual. Öyle bir sual son derece haklı. İnsanı Kur'an'a göre nasıl tanıyacağız suali fevkalade haklı bir sorudur, sualdir. Bunun da bir tek cevabı vardır: Kur'an'ı tanımadan Kur'an'ın tanıttığı insanı tanıyabilir miyiz, tanıyamaz mıyız? Ne dersiniz? Soruyorum size. Kur'an'ı tanımadan Kur'an'ın tanıttığı insanı tanıyabilir misiniz? Mümkün değil. Millet olarak, Müslüman sıfatını taşıyan millet olarak Kur'an'ı yakinen tanıdığımızı söyleyebilir miyiz? Hocam, nasıl Kur'an'ı tanımayız? Devamlı Kur'an okuyoruz. Hele Ramazan-ı Şerif geldi mi, sabah akşam Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Bizden daha iyi Kur'an'ı tanıyan olur mu diyeceksiniz. Kastımız o değil. Kur'an'dan istenen, beklenen de o değil. şöyle düşünmek lazım. Değerli kardeşler, şimdi gidip bir cep telefonu alıyorsunuz. Cep telefonu, misal olsun diye söylüyorum. Hususi kutusuyla, ambalajıyla elinize teslim ediyorlar. Gelip açıyorsunuz, cihaz çıkıyor. Cihazın altında veya yanında veya üstünde birkaç tane de küçük kitaplar, yani kılavuz, o cihazı tanıtan küçük kitaplar çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkıyor, hepiniz görüyorsunuz. Ha, kitap çıktı. Bu kitabın o cihazın yanına konmasının hikmeti nedir? Hikmeti gayet belli. O milyonlarca parayı verip satın aldığınız o cihazı o kılavuz kitaba göre çalıştırmanız için konmuş. Öyle değil mi? Süs için konur mu canım kitap oraya? Laf olsun diye konur mu oraya? O cihazı çalıştırasın. Arıza yapmayasın. O hassas aleti yakmayasın. Bozmayasın. Kitabına göre çalıştırırsan randıman alasın, netice alasın, gayene ulaşasın. Vallahi böyledir. Ha hocam, açtım kutunun içinden kitap çıktı ama Türkçe değil, İngilizce. Ne yapıyorsun? İngilizce bilen bir adama götürüp şunu oku da ona göre ben şu cihazı çalıştırayım diyor musun, demiyor musun? Diyorsun. Hemen çözüyorsun. Kitabın süsüne, rengine, enine, boyuna bakmıyorsun. İçinde ne diyor diye ona bakıyorsun. Kur'an-ı Kerim de insan için bundan bir başka maksat taşımıyor. İçindeki ayetleri anlamadan okunsun diye vallahi billahi Kur'an gelmedi. Müslümanlar yanlış. Kur'an'a karşı tavrımız yanlış. Eksik. Neticeye ulaşamayız. Kur'an geldi ki okuyup manasını anlayıp anlaşılan ayetlerin Allah'tan bizden istediklerini yerine getirelim, istemediklerini yapmayalım. Kur'an bunun için geldi. Başka türlü maksadı yok. Yani Kur'an yaşanmışsın, tatbik edilsin, uygulansın hayatımıza, evimize, köyümüze, hayatımıza, madde madde, ayet ayet tatbikatı yapılsın diye geldi. Bunu kimseye anlatamıyorsunuz. Kur'an'ı bilmeden Allah'ı bilmek kesinlikle mümkün değil. Nasıl ki bugün sanayi dünyasında fabrika, endüstri diyorlar. Bugünkü asrın en mühim meselesi sanayi. Ne demek sanayi? Seri üretim, fabrika. Fabrikaların ürettiği malları insanlara satmanız lazım, satacaksınız. O malları insanlara satmadan evvel bir şey yapıyorsunuz. Ürettiğiniz malları tanıtıyor musunuz, tanıtmıyor musunuz? Tanıtım. Bütün dünyada şimdi en mühim mesele bu. Tanıtmak. Bunun için fuarlar kuruluyor. Fuar. Enternasyonel, uluslararası fuarlar kuruluyor. Vitrinler konuyor. Muazzam meydanlara, gösteri yerleri, showroomlar, gösteriler, efendim fuarlar, sanayi meydanları açılıyor. Herkes gidip orada görüyor, beğeniyor. Sonra yani önce tanıtım geliyor, sonra alım satım geliyor. Öyle mi değil mi? E şimdi Cenab-ı Hak da insanı yarattı. Ve bütün mahlukatın da üstünde yarattı. Geçen ders bunu anlatmıştım. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ İnsanı o kadar üstün yarattım ki diyor Cenab-ı Hak, hem havada, hem karada, hem denizde dolaşıyor, yeryüzünün sultanı gibi herkesin sırtında geziyor. Havanın sırtına, suyun sırtına, toprağın sırtına binen mahlukatın en mükemmeli ve şereflisi insan. Bir kuşu havada uçarken alın, denize sokun, yaşayabilir mi? Bir balığı, suda yüzen balığı alın, havaya atın, yaşayabilir mi? Ama insan, bakın havada da, denizde de, karada da, yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Yeryüzünün sultanı insandır. İnsanı yarattı, yeryüzüne gönderdi Rabbim. Ondan sonra وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ dedi. Ne demek? Hepiniz biliyorsunuz. Ben insanları da cinleri de beni tanısınlar. O لِيَعْبُدُونَ tefsirlerde لِيَعْرِفُونَ diye geçiyor. لِيَعْرِفُونَ beni tanısınlar. Marifetullah kelimesi var burada. Beni tanısınlar, bana ibadet etsinler diye insanları yarattım diyor Cenab-ı Hak. Gayeyi de söylüyor. Beni tanısınlar. Başka bir maksat için yaratmamış. Peki şimdi soruyorum. Değerli kardeşlerimizsiniz, camiye gelmişsiniz. Namaza, ezara bir saat kala geldiniz. Allah razı olsun. Allah mükafatınızı cennet etsin. Ancak sormalıyız. Mutlaka birbirimize sormalıyız. Hocaların cemaate, cemaatin hocalara soracağı şeyler var. Ben mesela bir tanesini sorayım. Yıllardır abdest alıyor, namaz kılıyor, camilere geliyor, vaaz, nasihat dinliyorsunuz. Belki tuhafınıza girecek. Ama sorayım. Allah-u Teala'yı tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Hocam amma da ağır bir soru sordun diyebilirsiniz. Allah'ı tanımasak burada ne işimiz var? Haklısınız. Ama acaba nasıl tanıdığınızı sorsam? Allah nasıl tanınır? Allah'ı göremiyoruz. Elimizde Allah'ı tutamıyoruz. Allah'ın mekanı yok, zamanı yok. Allah'ın çapı yok, mesafesi yok, mekanı yok, ağırlığı yok. Üstte mi, altta mı, sağda mı, solda mı? Nerede? Nasıl tanıyacaksınız? Bir ev satın almak isteseniz emlakçıdan hemen gidip göreyim diyorsunuz. Tamam, yeri belli. Bir arsa alacaksınız, emlakçı size götürüp arsayı göstermeden bir şey söylemiyor. Önce tanıyorsunuz, sonra müşteri oluyorsunuz. Peki Allah'ı tanımadan Allah'a iman etmek nasıl olur? Ve Allah nasıl tanınır? O zaman soruyorum, Allah'ı tanımak için evvela neyi tanımak, neyi bilmek lazım? Siz söyleyin. Allah'ı tanıtan tek bir kitap var kainatta, nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ı tanımadan Allah'ı tanıyamazsınız. Bakın mesele nereden kaynaklanıyor? Onun için Müslümanın dünyada en büyük problemi Kur'an-ı Kerim'dir. Din düşmanlarının da en büyük hareketi Kur'an'ı Müslümanın elinden almaktır. Adamlar cin gibi. Bir Müslümanın yeryüzünde Kur'an'dan daha büyük problemi yoktur. Çünkü Allah'ı tanımanın da yolu Kur'an'ı tanımaktan geçer. İnsanı tanımanın da yolu Kur'an'ı tanımaktan geçer. Geçenlerde bir ev sohbetinde sohbet ediyoruz. Oldukça ağzı kalabalık bir Müslüman kardeşimiz var sohbette. İkide bir atılıyor, konuşuyor, sohbeti kesiyor. Kendinde çok muazzam bilgi olduğu kanaati içinde, öyle kendisini farz ediyor. Artık ne diyorsunuz öyle kendisini ikide bir öne atan adama? Canım sıkıldı. Dedim ki efendi, kaç senedir namaz kılıyorsun? Kendimi bildim bileli kılıyorum dedi. 60 yaşında bir adam. Peki kimin huzurunda namaz kılıyorsun dedim, Allah'ın dedi. Peki Allah'ı dedim bana tanıt bakayım. Allah'ı bana tanıt. Hocam bu nasıl soru? Allah tanıtılır mı? Ya Allah tanıtılmaz mı? Kur'an-ı Kerim Allah'ı tanıtmak için gelmiş. Ya Allah nasıl tanınır? Senin adın ne dedim? Hüseyin dedi. Bak senin adın var. Allah'ın da adı var mı? Var dedi. Kaç tane dedim? 99. 10 tanesini say. 2 tane sayamadı. Geveze adam. Allah'ın 99 ismi var. Esmaül Hüsna. Allah isimleriyle tanınır. Allah'ın sıfatları var. Allah'ın dedim kaç tane sıfatı var? Hocam diyor Allah'ın sıfatı olur mu diyor. Vay zavallı adam var. 60 yıllık namaz kılan Allah'ı tanımamış. Allah'ın sıfatları var. Sıfat-ı zatiye. Kaç tane? Şu kadar. Sıfat-ı sübutiye. Eskiden 7 yaşındaki çocukların tamamı bunları vallahi bilirdi. Adam 70 yaşında bilmiyor. Sıfat-ı sübutiye. Hayat, ilim, semi', basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Hadi say bakayım. Allah'ı tanımanın yolu, Allah'ı tanıtmak için yeryüzüne gönderilmiş olan Kur'an'ı tanımak lazım. Kur'an'ı tanımayan adamın Allah'ı tanıdığı söylenemez. Demek ki bir Müslüman için en büyük problem Kur'an'ı tanımaktır. Kur'an'ı tanıdın mı, Allah'ı da tanıdın, insanı da tanıdın, hayatı da tanıdın, cehennemi de tanıdın, cenneti de tanıdın demektir. Bütün varlığımız buraya bağlı. İnsan. İnsan ile Kur'an birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki hadisedir. İnsan olmasaydı Kur'an olmazdı. Müslümanlar, insan olmasaydı soruyorum size Kur'an olur muydu? Kur'an kime gelecek? Kur'an hayvanlara gelmedi. Kur'an meleklere gelmedi. Kur'an kelebeklere gelmedi. Kur'an sadece ve sadece siz söyleyin insanlara geldi. Sadece Araplara da değil, Türklere de değil, İranlıya da değil. Kur'an-ı Kerim kendisi şöyle takdim ediyor. İn hüve illa zikrun lil alemin. Bakın. Kur'an öyle bir kitaptır ki adı zikirdir. İn hüve illa zikrun. Kur'an zikirdir. Hatırlatmadır. Kim için? Lil alemin. Bütün alemler için. Bütün alemler deyince yalnız Araplar olmaz. Bütün insanlar. Alemden maksat insandır. Kur'an sadece Araplara inmiş bir kitap olamaz. İn hüve illa zikrun lil alemin ayetini eğer bilselerdi Kur'an'ın bütün alemlere, bütün insanlara geldiğini anlayacaklardı. Zaten öyledir. İnandığımız Allahu Teala nedir diye sorsam bunu Kur'an-ı Kerim şöyle tanıtıyor. Kur'an'ı açar açmaz karşınıza çıkan ilk surenin adını söyleyin. Fatiha. Fatih demek bir memleketi İslam'a açan demek. Fatih. Fatiha Kur'an'ı açan sure. Fatiha. Bizde ölülerin ruhuna okunan kitap diye geliyor. Ölüyle ne alakası var kitabın? Ne alakası var? Sure-i Fatiha demek Kur'an'ın açılışını yapan sure. Fatih, Fatiha. Aynı şey. Ve hemen Allah kendisini tanıtıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bak üç tane isim. Allah, Rahman, Rahim. Üç tane isim. Devam ediyor. Elhamdülillahi Rabbil. Devam edin. Alemin. Allah'a hamdolsun ki öyle Allah ki Rabbül Alemin, bütün alemlerin Rabbi. Bu bir tanıtım mı değil mi? Ne diyorsunuz? Bak tanıtıyor. Tanıtım. Rabbül Alemin, bütün alemlerin Rabbidir. Bu bir Cenab-ı Hak kendisini böyle tanıtıyor işte. Rabbi Errahmanirrahim tanıtıyor. Ben Rahmanım, Rahimim diyor. Beni böyle tanıyacaksınız. Yanlış tanımayın ha. Maliki yevmiddin. Dünyadan sonra ahiret, ahiretin başında hesap günü, ceza günü, dünya hayatının hesabının sorulacağı gün demek. Yevmiddin, ceza günü, ceza gününün sahibi Allah. Ha, tanıtıyor. Bunlar tanınmadan, bu ayetler manasıyla, mefhumuyla, muradıyla, izahıyla tanımadan nasıl Allah'ı tanıyacaksınız? Allah'ın sıfatları bilinmeden, Allah'ın isimleri bilinmeden, innehu huves semi'ul alim, innehu huves semi'ul basir. Hep tanıtıyor. Kur'an'ı tanımadan kimse Allah'ı tanıyorum demesin. Bütün hayatımız Kur'an'dan, ahiretimiz Kur'an'a bağlı, hayatımız Kur'an'a bağlı. İnsan olmasaydı Kur'an olmayacaktı, Kur'an olmayınca insan olmayacaktır. Bakın dünyada insanlığın içine düştüğü felakete bakın. İnsanlığın içine düştüğü. Geçen gün bir kardeşimiz bana selam verdi. Esselamu aleyküm hocam. Belli bir seviyesi var Müslüman bir kardeş. Dedim ki selam nedir? Hani hocalığımız tuttu. Selam nedir dedim. Selam selamdır hocam. Ya olur mu ya, selam nedir? Bir kardeşim söylesin selam nedir? Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Esselamul müminül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir. Yok mu musunuz ya? Selam Allah'ın ismidir. O halde Esselamu Aleyküm ne demek? Allah'ın ismi. Ben sana ey Müslüman Allah'ın ismini sana emanet ediyorum. Allah'a inanan bir kulum. Allah'a inanmış, selam ismine sığınmış bir adamım. Selamun Aleyküm. Benden sana zarar gelmez. Yolda karşılaşır karşılaşmaz muhatabına güven veriyorsun. Emniyet aşılıyorsun. Esenlik aşılıyorsun, rahatlık. Benden korkma, benden rahatsız olma, benden çekinme. Esselamu aleyküm. Ben Allah'ın selam ismi olan Allah'ın kuluyum. Benden sana zarar gelmez. Evvela bir güvenlik veriyorsun. Bakın şu imana bakın, İslam'a bakın. Hepsi kalktı bunlar. Geçen gün İmes'te caddeden yürüyorum, bir yere uğrayacağım. Birisine koşuma gitti görünüşü. Esselamu aleyküm dedim. Adam kendisine küfretmiş gibi bana bakmaya başladı. Ulan acaba bu adamın benden bir işi mi var, alacağı mı, vereceği mi, çeki mi var diye bana tertemiz bakıyor. Selamın manası kalmadı. Toplum çöküyor Müslümanlar. İslam'dan uzaklaştıkça, Kur'an'dan uzaklaştıkça, Hazreti Muhammed Mustafa'dan uzaklaştıkça toplum güvensiz, toplum huzursuz, toplum bağışsız, barışsız, anlayışsız, birbirinden korkan, çekinen, kaçınan, sahtekar, yalancı, dolancı, dümenci bir insanlar topluluğu haline geliyor. Böyle yaşayamayız. Böyle bir yere varamayız. Ne yapıp etmeliyiz? Kur'an'a göre hayatımızı tanzim etmeliyiz. Ne yapıp ederseniz edin bunu başa alın. Kardeşler, her zaman söylüyorum, yine söylemeye devam edeceğiz. Allah aşkına, hepimiz öldükten sonra dirilmeye inanmış insanlarız. Âmennâ ve saddaknâ. Bunda şüphe yoktur. Öldükten sonra dirilmenin de bir tek sebebi var. Yaşadığımız hayatın hesabını Allah'a vermek. Bu dünyada da böyledir. Gidiyorsunuz bir lokantada hayatınızı devam ettirmek için, hayatınızı devam ettirmek için, açlığınızı telafi etmek için bir lokantada yemek yemiyor musunuz canım? Tamam. Çorbanızı, neyse yemeğinizi, pilavınızı yiyip lokantadan elinizi kolunuzu sallaya sallaya çıkabiliyor musunuz? Soruyorum. Nereye çıkıyorsun? Ne istiyorlar sizden? Siz söyleyin. Hesap istiyorlar, hesap. Yapmayın Müslümanlar. Öyle nereye gidiyorsun sen ya? Ha bir hayvan gelse, bir kedi, bir köpek gelse de lokantada orada bir güveci bir yemeği bulup yese, giderken ona bir şey söyler mi oranın sahibi? Bu hayvan ya. Hayvanın hesabı yok. Defol git. Ama insan öyle değil. İnsan öyle değil. Bırakın lokantayı da orada yine besleniyorsunuz. Çok af buyurun. İstanbul'a şimdi nereye giderseniz gidin ama İmes listesine. Bakın burada bizim İmes'imizin aşağıda tuvaletleri var. Temizliğinizi yapıyorsunuz. Pırıl pırıl tertemiz suyu akıyor. Sabunu yerinde. Her şeyi mükemmel. Çıkarken para veriyor musunuz? Vermiyorsunuz. Ama gidin çarşıya, pazara, tuvalete gidip de af buyurun pisliğinizi, necasetinizi içeriye bırakıp çıkarken elini kolunu sallaya sallaya gidebiliyor musun? Hey hemşerim diyor. Cama vuruyor. Hesap hesap. 20 bin lira, 25 bin lira. Yahu Allah aşkına Müslümanlar düşünün. İçine af buyurun dönüp bakamadığınız pislikleri bırakıp çıktığınız tuvalete hesapsız sizi sokmuyorlar. Hesap ödemeden çıkıp gidemiyorsun. Hiç hesapsız, kitapsız, amelsiz, imansız cennete girilir mi girilmez mi? Niye düşünmüyorsunuz? Efela tetefekkerun. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Şimdi bir adam namaz yok, abdest yok, ibadet yok, itaat yok. Kardeşim niye namaz kılmıyorsun? Diyor ki hocam benim kalbim temiz. Peki bu hesabı ödemeyi, lokantada yemeği yesen, yesen, yesen, çıkıp giderken efendi hesap ver, benim kalbim temiz desen seni bırakır mı? Hayvan! Hesap ödeyeceksin. Benim kalbim temiz ya lokantacı efendi, beni affet. Vallahi bırakmazlar. Kalbin temizliği, kul haklarını ödemeye yeter mi? Allah'ın haklarını ödemeye yeter mi? Ne cahiller türedi memlekette. Cehalet almış başını gidiyor. Hepsinin sebebi de Kur'ansız kalmak, Kur'an'dan uzaklaşmaktan kaynaklanıyor. Kur'an'ı bilmeden insanı bilmek mümkün değil. Kur'an'ı bilmeden hayatın manasını ve hayatın gayesini bilmek mümkün değil. Adam niçin insan olduğunu bilmiyor. Niçin yeryüzünde yaşadığını bilmiyor. Nereden gelip nereye gideceğini vallahi bilmiyor. Şarkıyı buna göre söylüyor, türküyü buna göre söylüyor, sazını, kemanını buna göre çalıyor. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Bilmem ki ben bu dünyaya ben niye geldim. Adam hala soru soruyor. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Zavallı adam. Zavallı adam. Bütün problem işte Kur'an'la alakalı. Ve onu söylüyorum. Hesap gününe göre hesabınızı yapınız diyorum. Bütün insanlarla alakalı. Rabbimiz Rabbül Alemin. Peki kendisine ümmet olduğumuz peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ne? Onu da Kur'an-ı Kerim tanıtıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Bak o da alemin kelimesine bağlanmış. Allah Rabbül Alemin, Muhammed Mustafa rahmeten lil alemin, Kur'an zikrün lil alemin, alemin, alemin, alemin, bütün alemlere. Allah bütün alemlerin Allah'ı. Hazreti Muhammed bütün alemlerin peygamberi. Hazreti Kur'an bütün insanların kitabı. Hadi bakalım. Böyle tanımak lazım, böyle tanıtılması lazım. Mümkün mü? Bugün üniversiteye giden talebeler %90'ına sor, Kur'an diyor Araplara gelmiş bir kitaptır, beni ne alakadar eder diyor. Aynen böyle, ben tartışıyorum her zaman. Çöl Araplarına gelmiş bir kitap ulan diyor, beni ne ilgilendirir bu Kur'an-ı Kerim diyor, git işine ya. Bunu söyleyen bir profesör, bunu söyleyen bir doçent, bu olur mu? Allah'ım ya Rabbi, başımızda öyle belalar dolaşıyor ki, başımızda öyle belalar dolaşıyor ki, vallahi akşamımız, sabahımız ne olacağı belli değil. Allah-u Teala yine toprağın altında yatan sevdikleri hürmetine yurdumuzu, yuvamızı bize bağışlasın inşallah. Müminler, çok zor durumdayız. Hesap gününe intikal edeceksiniz. Hepimiz buna inanmış, inanmasaydık vallahi buraya gelmezdik. Vel ba'su ba'del mevt diye bir şey var amentünün sonunda. El ba'su ba'del mevti. Mevt ölüm demek. Ölümden sonra, siz söyleyin, ölümden sonra dirilmek. El ba'su dirilmek demek, yeniden dirilmek. Vel ba'su ba'del mevt. Öldükten sonra dirilmek hakkun. Ne demek? Muhakkak olacaktır demek. Ve arkasından bunun olacağını tevhid ifadesiyle, şehadet kelimesiyle adeta imzamızı atıyoruz ve kelime-i şehadeti okuyoruz. Buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resul. Şu kelimeye bakın Allah'ım. İşte böyle mümin olunuyor. Öldükten sonra dirilmeye inanmasaydın sen mümin olamazdın ki. Niye öldükten sonra diriliyorsun? Hayatının hesabını veresin diye. Tek kelime budur. Çünkü hesap vermekle mükellef tek varlık insan. Hayvanlar hesap vermeyecek. Melekler hesap vermeyecek. Mahlukatın içinde hayatının hesabı istenen tek varlık insandır. Hadi bakalım. Şimdi burada bir mesele ortaya çıkıyor. Kardeşler, düşünmek zorundayız. Düşünelim diye söylüyorum. Hayatımızın hesabı bizden istenecekse, ki bunda tereddüt yok. Sümme letüselünne yevme izin anin naim. Ayetler çok. Daha Sure-i Fatiha'nın başında Maliki yevmiddin, ceza gününün sahibi diyor Allah kendisini tanıtırken. Demek ki dünyadaki işlerimizin karşılığı veya hesabı bizden istenecek gibi ceza günü diye bir gün var. Daha baştan bu iş ortaya çıkıyor. Amenna. Her namazın sonunda selam vermeden önce hepiniz mutlaka okuyorsunuz. Rabbena ıfirli ve li valideyye ve lil müminine. Devam edin lütfen. Yevme yakumul hesab. Bak hesap günü bak. Yevme gün demek. Yevme Arapça gün. Yevmiye. Yevmiye buradan geliyor. Günlük demek. Şimdi şunu düşünmek zorundayız. Değerli kardeşlerim, temiz insanlar, abdestli insanlar, Allah'ın koruması altındaki insanlar. Şunu düşünmek zorundayız. Nedir? Tamam, hayatımızın hesabı istenecek. Ama lütfen düşünün. Neye göre hayatımızın hesabı istenecek? Mahkemede hakim önündeki kitaba göre, kanun kitabına göre hüküm vermiyor mu? Peki Allah da mahşerde, hesap gününde, mahkeme-i kübra dediğimiz o günde hayatımızın hesabını soruyorum. Hangi kitaba göre soracak? Ve cevabını siz kendiniz söylüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'e göre. Siz Kur'an'ı tanımadınız. Kur'an'a göre yaşamadınızsa, Kur'an'ın getirdiği standartlara, ölçülere, ayarlara, miyarlara, mizanlara göre yaşamadıysanız, nasıl hayatınızın hesabını vereceksiniz? Şurada bir inşaat yapsanız bile, imar planına veya bir alet, bir makine yapacaksınız. Türk Standartları Enstitüsü'nün ölçülerine göre, standartlara göre yapmazsanız yaptığınız alet kabul ediliyor mu edilmiyor mu? Soruyorum. Standartlara aykırı. Ölçülere uymamışsın sen diyor. Allah'ın da hayat ölçüsü Kur'an'dır. Hayatımızın hesabını Kur'an'ın ölçüsüne göre vereceğiz. Hacısı da, hocası da, evliyası da, eşkıyası da, efendim şeyhi de, müridi de, sofusu da, alimi de, zalimi de vallahi Kur'an'a göre hesap verecek. Niye hesabınızı yanlış yapıyorsunuz? Musalla taşından kalkan herkes Kur'an dediğimiz kitaba göre hesap verecek. Hiç kimsenin kanununa göre değil. Efendim yok, anayasaya göre Allah bizi hesaba çekecek. Adama gülerler ulan. Anayasa kul yapısıdır. Falancanın, efendim, falancanın sistemine göre ya falanca da senin gibi Kur'an'dan hesap verecek. Kim lan bu falanca? Allah'ın bir tek kitabı var. Ve öyle bir kitap ki canlı, canlı bir organizma. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Haşa, olmaz ya, olur farz edelim. Hani konuşmada böyle bir ifade kullanmakta bir beis yok. En son yeryüzüne gelen peygamber Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ancak dünyadan göçmüştür. Amenna. Küllü nefsin zaikatül mevt kanunu kainatın efendisini de bu dünyadan siz söyleyin ne yapmıştır? Götürmüştür. Bu kanuna muhalefet mümkün değil. Ancak Hazreti Muhammedül Emin Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyadan göçmüş olmasıyla peygamberliği sona ermiş değildir. Ya kıyamete kadar yeryüzünün yine peygamberi şu anda kimdir siz söyleyin? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Salavatullahi aleyhi. Peygamberliği devam ediyor. Ha şimdi Allah istese de Hazreti Muhammed Mustafa Sultanımız Efendimiz hayata tekrar gelse, yine geldim ben Muhammed Mustafa'yım rahmetenin aleminim dese, peygamberimiz geldi, dünya insanları da bundan bir mucize istese, hani peygamberden istenen şey ne demesi söyleyeyim, mucize. Öyleyse madem Hazreti Muhammed'sin tekrar dünyaya geldin, bize bir mucize getir, bize bir mucize göster deseydi, peygamberimiz onların önüne mucize olarak siz söyleyin neyi koyacaktı? Vallahi Kur'an-ı Kerim'i koyacaktı. Çünkü onun en mükemmel muazzam mucizesi nedir siz söyleyin? Kur'an-ı Mübin'dir. Ya. O zaman peygamberimizin aramızda olmasıyla olmamasının bir farkı var mı soruyorum. Kur'an burada, mucize burada. Bugün de gelse Kur'an-ı Kerim'i getirecekti. Ne fark eder? 14 asır geçse ne olur, geçmese ne olur? Bütün bunların farkında mıyız Müslümanlar? Bütün bunların farkında mısınız? Vallahi Allah'ın Resulü bugün de gelse mucize diye önümüze Kur'an-ı Kerim'i koyacak, kıyamete bir gün kala gelse yine Kur'an-ı Kerim ortaya koyacaktı. Yapacağı bir şey yok. Ama kim bu Kur'an'ın farkında? Bakın şimdi işte yavaş yavaş 3 aylar yaklaşıyor. 2 Kasım'da Recep-i Şerif'in biri. 3 aylar yaklaşıyor. Günler kısa kısa kısa. Arkasına Ramazan gelecek. Seyredin gümbürtüyü. Bakın Kur'an-ı Kerim'i ne hale getirmişler. 3 aylar başladı mı bir takım simsarlar, simsar ne simsarı haşa, Kur'an simsarı, Kur'an'ı satanlar, Kur'an okumaya başlayacaklar evinde, yerinde neyse, hazır Kur'an hatimleri. Hatim yapacak, bir tane hatim, 10 hatim, 20 hatim, 30 hatim, 100 hatim okuyacak. Ramazan günü Eyüp Sultan ziyaretgahında tanesi 5 milyondan hazır konserve hatim satacak. Ramazan'da götüreyim sizi göresiniz. O da adam simsar. Diyor, Hacı Efendi, bakıyoruz, buyur. Hazır hatim var, konserve hatim var, hatim satıyor. 5 milyon veriyorsun, orada hemen bir dua yapıyor. Ya Rabbi, 3 ay evvel okuduğum hatimi şu zatın ruhuna bağışladım, kabul eyle. Şu kepazeliğe bak. 3 ay evvel okumuş konserve hatim. Domatesin, patlıcanın konservesi olurdu da Kur'an'ın konservesi yok. Onu da duyduk. Ne hale getirdiler Kur'an'ı. Kur'an bunlardan davacı olacak. Kur'an'ı bu hale getirip okuyup üfleyenlerden davacı olacak. Yeryüzünü nizama sokmak için gelen şu kitabın haline bak. Yaptılar mezarlık kitabı, yaptılar ölünün kitabı, yaptılar tabut kitabı. Zavallı Müslümanlar. Değerli kardeşlerim, eğer tekrar yeniden hayata, dünyaya hakim olacaksak, vallahi ve billahi ve tallahi Kur'an'a dönmemiz lazım. Bunu anlatın herkese. Yazık şu, dünyanın en güzel, en mükemmel bir ülkesinde yaşıyoruz. Dünyanın en müstesna coğrafyasını Cenab-ı Hak bize ihsan etmiş. Gezin görün, dünyada kaç tane ülke var, 4 mevsimin nimeti, sebzesi, meyvesi aynı anda meydanda bir araya gelebilen kaç ülke var dünyada? Dünyada kaç memleket var, 3 tarafı denizlerle kaplı? Dünyada nerede bu kadar güzel toprak, dağlar, yaylalar, meralar, tarlalar, çayırlar, çimenler, çiçekler nerede var? Bütün dünyanın, hele etrafımızdaki komşularımızın hepsinin gözü vallahi topraklarımızda. Yunanistan'ın gözü nerede? Siz söyleyin. İstanbul'da mı değil mi? Konstantinopol diyor adam. İstanbul demiyor. Rusya'nın gözü Karadeniz'e, oradan Boğazlara, oradan Akdeniz'e inmek için Rusya çırpınıyor. Keyfinden mi Yunanistan'a S-300 füzelerini veriyor? Vallahi gözü var. Öyle mi değil mi kardeşler? Ermenistan ne güne bekliyor? Suriye gözünü dikmiş, sırtını Rusya'da yere yap, gözünü dikmiş vallahi İskenderun'a, Hatay'a, Adana'ya kadar benimdir diyor. İsrail, büyük İsrail'i kurmak için Türkiye'den 12 vilayet istiyor. Bunlar bilinen şeyler. Açın kitapları okuyun. Dünyanın düşmanı en çok ülkesi bizim ülkemiz. Çünkü çok iştah kabartıyor. Çok güzel bir topraklar üzerindeyiz. Allah bizi imtihan ediyor. Bizim yönetimimizin çok sağlam olması lazım. Temelin sağlam olması lazım. Aksine sallanıyor. Siyasi istikrar yok. Milletvekilleri kavga ediyor, bakanlar kavga ediyor, parti başkanları kavga ediyor. O ona çaylak diyor, o ona yavşak diyor, ördek diyor. Tepazelik ya! Dünyada böyle şekil bir tablo göremezsiniz. Hükümetin biri düşüyor, biri kalkıyor, biri iniyor, biri biniyor, biri gidiyor, biri geliyor. Oyuncak oldu memleket. 1950'ye kadar biliyorsunuz tek hükümet, tek parti, tek idareydi. Onu saymıyorlar. Demokrasi yok çünkü o zaman. Sonra yarım yamalak da olsa demokrasi var hesabıyla. 50'den sonra hükümetler değişiyor, gidiyor, geliyor. Hiç düşündünüz mü? 50'den 1997'ye kaç sene geçmiş siz söyleyin? 47 sene. 47 sene zarfında kurulmuş hükümetlerin sayısını siz söyleyin. 55 hükümet. Demek ki ortalama bir hükümete 8 ay bile dayanmamış. Dünyada nerede böyle bir sefil durum var? Nerede böyle bir şey var? Niye düşünmüyorsunuz? 47 senede 55 hükümet kurulmuş. Ortalama edin 8 ay bile kalamamışlar. Ne kalkınacaksınız? Hangi sanayiden bahsediyorsunuz? Nasip değil mi şu cennet vatana? Hani mükemmel idareci, hani adaleti getirecek insanlar, hani Müslüman müstesna insanlar. Biz bu kadar kötülüğe, bu kadar kötü bir idareye müstahak değiliz. Yapmayın Müslümanlar. Bu vatana sahip olun. Vallahi eğer şu memleket parçalansa, bölünse, dağılsa bizi komşularımızdan kimse içeriye alır mı almaz mı soruyorum. Yunanistan seni alır mı ya? Rusya seni alır mı? Bulgaristan seni alır mı? Suriye seni alır mı? Irak seni alır mı? Burası sana mezar olur. Hiçbir yere kaçamazsın. Hiçbir yere göç edemezsin. Yapmayın. Vatanın kıymetini, toprağımızın, ülkemizin, bölgemizin kıymetini bilelim. Dikkat edelim. Milletvekillerini yakalayın, yakasından hesabını sorun. Memleketin gidişatının hesabını sorun. Milletvekillerini zorlayın. Milletin iradesiyle hareket etmelerini söyleyin. Allahu Teala yurdumuza, vatanımıza, memleketimize sulh ve sükun ihsan eylesin inşallah. Kur'an'a göre yaşamaya bizi muvaffak eylesin. Ezan okundu. Bir hususu arz edeyim. Bir değil birkaç husus var. Bir tanesi biliyorsunuz hac mevsimi başladı. Öyle mi değil mi? Hacca kayıtlar başladı. 22 Eylül yani şu bulunduğumuz ayın 22'sinden başladı. Önümüzdeki ayın bakayım bilen var mı? Kaçına kadar? 17'sine kadar kayıtlar devam ediyor. Bizim de şu güzel sitemizden çok değerli iş adamlarımızdan hacca yazılmaya başlayanlar var. Bir kısmını gördüm, görüyorum. Hatta birkaç tanesi de karşımda oturuyorlar. Biraz rahatsız olanlar da var. Allah onlara ve hepinize, hepimize sıhhatle, afiyetle, makbuliyetle gidip gelmeyi cümlemize nasip eylesin. Az buçuk rahatsız olanlar rahatsız olmasınlar. Mekke'ye gider gitmez onların sahibi Allah olacak. Medine'de sahibi Muhammed Mustafa olacak. Allah şimdiden niyetlerini mübarek eylesin. İkinci bir husus, müftülüğümüzden müsaade alınmış, kaymakamlıktan müsaade alınmış, çok zor durumda olan bir cami inşaatımız var. Yerinde söyleyeyim, imar iskan bloklarında, şu hemen Türk iş bloklarından biraz ileride, imar iskan blokları diyorlar, adı da Kanuni Sultan Süleyman Camisi. Temeli atılmış, süratle Ramazan-ı Şerif'e namaz kılacak hale getirmek istiyorlar. Son derece sıkışmışlar, daralmışlar, zorlanmışlar. Müftülüğümüze müracaat etmişler ve müftü kardeşimiz de bir yazıyla kürsüden söylemeyi ve sizin yardımınıza müracaatını uygun görmüş. Resmi bir şekilde yardımınızı talep ediyorlar. Allah ve Resulullah adına bu kardeşlerimiz dışarıya çıkarken talepte bulunacaklar. Mümkün mertebe yardımınızı bol miktarda ihsan edin. İhsan edenlerin sahibi muhsin sıfatını taşın Allah'ın kendisidir. Hak Teala bunu da şimdiden kabul eylesin. Haftaya inşallah yine buluşmak ve dini celili İslam'ın üzerinde çeşit çeşit tuzaklar kurmaya, planlar kurmaya çalışanların tuzaklarını ifade etmek ve sohbetimizi devam etmek üzere. Rabbi Rahim Zülcelal bizi rızasından ayırmasın. Rahmetinden ayırmasın. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı her türlü şerlerden emin eylesin. Özellikle hastalarımız var, sizden dua talep ediyorlar. Rabbim onlara da acilen şifa ihsan eylesin. Geçmiş olanlarımıza rahmet eylesin. Allah başta sitemizi, esnafımızı, tüccarımızı, iş adamlarımızı ve umumen bütün ehli imanı kazalardan, belalardan emin eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.